am iubit și eu odată, doi ochi negri la o fată. Ochi negri ca două mure, mândra mea, inimioara vor să-mi fure. Ochi negri ca două mure, mândra mea, inimioara vor să-mi fure. Și doi ochi negri eu am iubit și niciodată nu pot să mai uit. Oriunde merg, unde pășesc, la doi ochi negri eu mă gândesc. Doi ochi negri eu am iubit și niciodată nu pot să mai uit. Oriunde merg, unde pășesc, la Marea Mureșii eu mă gândesc. Hey! Uită-te mândro la mine, că și eu mă uit la tine. Ce te faci că nu mă vezi, mai mândra mea, dar din ochi nu mă mai pierzi. Ce te faci că nu mă vezi, mai mândra mea, dar din ochi nu mă mai... Hai toată lumea cu refrenul! Doi ochi. La Marea Mureșii eu mă gândesc. Doi ochi negri eu am iubit și niciodată nu pot să-i mai uit. Oriunde merg, unde pășesc, la Baia Mare eu mă gândesc. Hai Baia Mare! Opa! Am iubit și eu odată, doi ochi negri la o fată. Și s-a lăsat dimineața, mândra mea, și iubesc toată viața. Și s-a lăsat dimineața, mândra mea, și iubesc toată viața. Și voi, doi ochi negri, eu am iubit și niciodată nu pot să-i mai uit. Oriunde merg, unde pășesc, la doi ochi negri eu mă gândesc. Doi ochi negri eu am iubit și niciodată nu pot să-i mai uit. Oriunde merg, unde pășesc, la doi ochi negri eu mă gândesc. Hai, dacă sunt aici la Marea Mureș, vreau să cânt și o melodie pentru toată lumea prezentă. O melodie din zona dumneavoastră, dragii mei, să știți. Ia uzi, vă cânt eu. Marea Mureș, plec cu flori, măi dorule mă, mândru ești în sărbătorii, măi dorule mă. Marea Mureș, plec cu flori, măi dorule mă, mândru ești în sărbătorii, măi dorule mă. Marea Mureș înflorit, măi dorule mă, mândru ești însorit, măi dorule mă. Marea Mureș înflorit, măi dorule mă, mândru ești însorit, măi dorule mă. Hai Marea Mureșu! He he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he. Salut de la Nașu, domnul Brigoană, pentru toată lumea prezentă, care este aici. Ia-ți. De te sui spus suiza, măi dorule mă, de sânghet până în botiza, măi dorule mă. De te sui sus păiza, măi dorule mă, de sânghet până în botiza, măi dorule mă. Vezi feciorii lui Bogdan, măi dorule mă, înstrunsați cum îi era, măi dorule mă. Vezi feciorii lui Bogdan, măi dorule mă, estrosați cum mă ieran, măi dorule mă. Hai Marea Mureșu! Hai băieții! Hova! Hova! Hova! Zi-mă! Marea Mureș să trăiești, măi dorule mă, mai dorule mă, Hoba, hoba, hoba. Maramureș se trăie. Maramureșe-n horii, măi dorule, mă. Și la lume te-ai vorbit, măi dorule. Păi să te știe, draga lume, măi dorule, măi. Ca cel mai mândrume, măi dorule. Hai, Maramureșu! Păi să te știe, draga lume, măi dorule, mă. Ca e cel mai mândru nume, Maramureș, măi. Să te știe întreaga lume, măi dorule, mă. Că ai cel mai mândru nume, măi dorule, mă.